leżę. Cała betonowa plaża dla mnie. Wakacje, opala się w grandzie. Ubijam cię, tańczę. Na stole mam wolne. Na urlopy o pracy już nie wspomnę. Przez dwa miesiące wolne od szkoły, od stresu, od pisania lekcja, temat kreślenia marginesów testów, kartkówek i sesji, od nikomu niepotrzebnych fizyki lekcji. Od wszystkiego wolne mam, działam wiosnę ostro do późnych godzin nocnych. Zachowuję się głośno, z litością patrzę na zarobionych ludzi. Ja dzisiaj chętnie w ogóle bym się nie budził. Znudził mnie już pośpiech i te obowiązki, te wszystkie mądrości i ciężkie książki. Desik całonocny, ja nie muszę wstawać. Przez dwa miesiące maksymalna laba, dawaj. Letni dzień, wakacje w mieście. Nie wyjechać miałem, znów w tym roku szczęście. Pieprze, popatrz na zdjęcie z nadmorza. Wieczne deszcze i pochmurna pogoda. Przygoda z nieuczciwym pilotem wycieczki. Wkurwieni dorośli i zapłakane dzieci. Zostaje w mieście, nic mnie nie zaskoczy. Przede mną do zerwania 70 nocy. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Będę chodził po lesie, obcował z przyrodą, z szumem zielonego drzewa i z płynącą wodą, z pogodą. Łąka i potok, plecak i wałówka. Coraz głębiej w las, spacer dla zdrówka. Miejscówka pod barem, pod parasolami, z dziewczynami, z chłopakami, z tnącymi komarami sami, wyprzykani ofami, pogryzieni po wędrówkach polskimi lasami. Czasami wyprawy z puszkami, z bezalkoholowym. Zwiedzamy miasto, mijamy domy, mijamy sklepy, same nastukane gęby. Roześmiane, wbijamy się na przystanek. Jedziemy bez celu, tak z punktu A do B. Tak czymkolwiek, żeby wypełnić dzień, ej. To dwa miesiące w całym kraju. Po 10 miesiącach, dwa miesiące freestyle. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Leszcze siedzą w murach, pieprze, łazić po górach będę. W lato zasuwać, wycieczka się uda, nuda nie kopnie mnie. Przez te miesiące dwa zbiorę całą drużynę, albo pójdę sam tam. Gdzie pojadę, wszędzie się dostanę. Przez te dwa miesiące wszystko zobaczę. Znaczek przykleję na kartkę z widokiem. Dwa dni dostaną, popatrzą z okien. Wakacje w mieście, panie i panowie. Neony kolorowe, prawie jak nad morzem. Może to sposób na spędzenie wakacji. Otoczony murem jak na boisku po akcji. Nieprzepisowej, przepisowe wariacje. Rano to południe, zupa piwna na kolację. Aro, wakacje w mieście, człowiek bez pereko. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Przez dwa miesiące nic robić nie będę. Dwa miesiące, lipiec, sierpień to wakacje w mieście. Nareszcie gorące lato w Polsce ma miejsce. Lipiec, sierpień to wakacje w mieście.